إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين كما قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكذلك كانت التقوى وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أيها المؤمنين نكوسيني يني كما في لي أمافيون نيوسيا مينيه ونفسيان كوانزا كبسا katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika huo ndio wasia wake Allah jalla wa ala kwa mwanzo na mwisho kama alivyosema hayo katika maneno yake matukufu wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum alittaqullah kwa hakika tumewahusia waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi na nyinyi pia tumekuhusieni ya kwamba mumche Allah kadhalika takwa ni wasia wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa umma wake kama ilivyo katika hadithi ya Irbad bin Sariya hadithi ambayo wamesimulia kwa kusema وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون كنا كأنها موعظة مودع أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. Amesimulia Irbad bin Saria ya kwamba mtume alituwaidhi sisi mawaidha ambayo yalibubujua machozi macho na yalishtua nyoyo. Tukamwambia mtume, kana kwamba ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga, tuusie basi. Akasema mtume, nakuusieni kumcha Allah na kuwa wasikivu na watiifu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na akaumba ulimwengu huu, dunia hii, na akaijalia dunia hii mambo kadhaa ya kuwajaribu waja wake katika ulimwengu huu na kuangalia ni yupi kati ya waja wake watakaomtii yeye, watakaokuwa na amali njema. Hivyo basi dunia ni uwanja wa majaribio, na wajaribiwa ni sisi, ni mimi na wewe. Allahu jalla wa ala ametueleza waziwazi katika kitabu chake madhumuni ya sisi kutuumba na kutuweka katika dunia hii ni sisi kumwabudu yeye tu. Akayasema hayo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na wanadamu illa kwa kuniabudu mimi tu. Hilo ndilo lengo kuu ambalo anapaswa mwanadamu kuweko kwake katika dunia hii ashughulike na hilo, mawazo yake, fikra zake, akili yake, mbio zake zote katika dunia hii ni kushughulika na hilo, kwa sababu ndilo lengo ambalo kwalo dunia imeumbwa. Kwa hilo vitabu vimeshushwa, kwa hilo manabii wameletwa, kwa hilo pepo imeandaliwa, na kwa hilo moto umeandaliwa. Atakayefanya vizuri atakwenda pahala pazuri, na atakayefanya vibaya atakwenda pahala pabaya. Duniani hapa tukawekwa na Allahu jalla wa ala, akatwambia katika suratul Hadid katika aya nambari 20, yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allah jalla wa ala, wa'lamu, najueni, wa'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun, najueni nyinyi wanadamu na majini ya kwamba maisha ya dunia, yani dunia ilivyo, namna Allahu jalla wa ala alivyoumba, wa'lamu annama alhayatud dunya la'ibun, jueni ya kwamba maisha ya dunia ni mchezo, walahun, na ni pumbao, wazinatun, na ni pambo, watafakhurun bainakum, mambo ya dunia yalivyo, maisha ya dunia yalivyo ni kujifakharisha kati yenu, watakathurun, na kushindana, fil amwali wal auladi, katika mali na watoto. Mfano wake mambo yalivyo, Allahu jalla wa ala anasema kama kali ghaizi. Huu ni mfano sasa, Allahu jalla wa ala anatupigia ili tuyaelewe vizuri maisha haya ya dunia ambayo sisi tunaishi, tusije tukadanganyika. Allahu jalla wa ala anasema kama kali ghaizi, mfano wa maisha haya ya dunia ni kama mfano wa mvua, aajaba alkufara nabatu, kama mfano wa mvua ambayo yawapendezesha wakulima mazao yake. Mkulima mfano huu anauelewa vizuri mno. Mkulima kinachomfurahisha katika maisha ya dunia ni mvua, anasema mfano, mfano wa maisha ya dunia ni kama mvua tu, aajaba al-kufara nabatuhu, mvua ambayo imewapendezesha wakulima mazao yake, mimea yake, thumma yahiju. Lakini pamoja na mkulima kupenda na kufurahika na mazao yake, yanakuwaje yale mazao, inakuwaje ile mimea yake, thumma yahiju, baada ya kuwa green kabisa, kijani kibichi na matunda mazuri ambayo wanayaona, baadaye yahiju, yananyauka, fatarahu musarra, utayaona yale yaliyokuwa kijani kibichi, green kabisa, musarra, yamekuwa sasa ni ya manjano, thumma yakunu hutama, kisha baadaye yanakuwa mabua tu, mapepe tu, ndio uhai huu wa dunia. Na huu ni mfano Allah anaupiga, na hivi ndivyo sisi tulivyo. Wallahi tumekuja tukiwa watoto wachanga kabisa, kisha tukawa vijana, kila mmoja akawa ni shabun fi zaharati umri, anapendeza kabisa, na baada ya muda mambo yanabadilika, mvi, ngozi inakunjana, baadaye mambo yanapokwenda katika ulimwengu, mpaka anaona sasa haioni siku ambayo inamfurahisha mwanadamu. Kila siku kwake yeye ni chungu, mara leo nyonga, mara mgongo, mara presha, mara hichi, mara kile, mara yuko kitandani kwa miaka. Ndivyo ilivyo, kama ilivyo mfano wa mvua ilivyompendezesha mkulima. Kisha Allah jalla wa ala anasema wa fil akhirati adhabun shadid, na akhira kuna adhabu kali mno, wa maghfiratun, na kuna msamaha, min Allah, unaotoka kwa Allah, wa ridwanun, na kuna ridha za Allah tabaraka wa taala kwa wale watakaofanya vizuri katika maisha haya ya dunia, wakamridhisha mola wao Allah jalla wa ala. Na vile vile, wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun, kuna adhabu kali kwa watakaofanya vibaya, na kuna msamaha na radhi za Allah kwa watakaofanya vizuri. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, na anamalizia aya hiyo Allah kwa kusema na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye udanganyifu ndani yake. Utadanganyika mwanadamu kidogo tu, maisha mafupi mno, 60, 70, 80, umekwenda 100, ujiwezi. Haya ni maisha mafupi mno kwa mkabala wa maisha ya akhira. Ukidanganyika hapa mwanadamu, ukighururika hapa mwanadamu, ikakudanganya dunia, ukawacha kumtii mola wako kwa sababu ya mambo ya kidunia, wallahi akhira yatakuwa ni majuto makubwa mno. Yakulu al-allama عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن انا سمع من تشون عبد الرحمن بن ناصر السعدي ketika tafsir yake inayoitwa تيسير الكريم الرحمن akiwa anaifasiri aya hii nambari 20 katika surah al-hadid ana sema sheikh يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا كوني آيه الله سبحانه وتعالى أنا تو خباري أنا تبشى سيسي خباري عن حقيقة الدنيا كهسيانا نوهكك ودنيا نمنا إليه وما هي عليه نمامبو أمبايو دنيا إكونايو مامبو أمبايو دنيا إكونيو يا مامبو هايو ويبين غايتها نا الله سبحانه وتعالى كوني آية هيو أنا بينش لنغو لدنيا وغاية أهلها نا الله جل وعلا أنا بينش كوني آية هيو لنغو لواتو ودنيا بأنها لعب كما دنيا نمجزت ولهون دنيا نمباو طول مويو تلعب بها الأبدان أنا سمع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتك دنيا تلعب بها الأبدان في ويلي ويلي في تجيزة watalhu biha alqulub, na baadaye nyoyo zitakumbazika kama namna mambo yalivyo hivi sasa. Pako pahala mwanadamu anacheza yeye mwenyewe, kwa mfano iwe ni football, na kuna pahala pengine sasa moyo wake wakumbazika, akishakucheza yeye mwenyewe anatafuta screen. Sasa wakati tulionao ni wakati wa World Cup, ana dakika alizopoteza yeye mwenyewe katika mchezo huo zaidi pengine ya saa zima, ana dakika 60 au 90. Kisha baada ya hapo sasa kuna zile za kwenda kuangalia World Cup 90 nyingine. Kwanza kapumbazika yeye mwenyewe, talabu biha alabdanu, kwenye dunia vyacheza kwanza viwiliwili, watanhu biha alqulub, na baadaye zapumbazika nyoyo namna kama hiyo. Anasema shekhe, wa hadha mistaquhu ma huwa mawjudu, jambo hili ukweli wake nilo jambo ambalo lipo katika ulimwengu, wa waqi'un, na ni hali halisi ambayo ipo, min abnai dunia, katika watoto wa dunia, ndiyo sisi. Na hivi ndivyo tunavyopumbazika, na muda wetu mwingi unakwenda katika lahuun walaibun, kumbao na michezo. Ama mtu atacheza, akimaliza ana masaa mengine ya kwenye television, ama kuna World Cup au kuna movie au kuna tamthilia au kuna game au kuna mambo mengine chungu mzima. Mimi na wewe tukijitathmini umri wetu, namna tunavyopoteza katika mambo ya michezo na katika mambo ya lahu, kumbao la kidunia, mambo ya movie hayo, kila siku yanakula masaa katika umri wa mtu, na mambo ya football hayo kila siku yanakula masaa katika umri wa mtu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hakuna kikao ambacho mtu atakijutia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kile kikao ambacho amekikaa na ndani yake ikawa hakutajwa Allah subhanahu wa ta'ala, hicho kikao atakijutia majuto makubwa mno. Ndugu zangu Waislamu, tunapumbazika na tunapoteza muda katika mambo ya kidunia ambayo hayana faida yoyote kwetu sisi katika maisha yetu. Fa innaka tajiduhum, anasema al-Allama Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di akiwa anaifasiri aya hiyo, anasema utawakuta watu wa dunia. Fa innaka tajiduhum, utawakuta watu wanaoshughulika na dunia, qad qata'u awqata a'marihim, wamekata nyakati za umri wao, wamezikata nyakati hizo, billahu wallahu, kwa upumbavu tu na kwa michezo tu, billahu alqulub, kwa pumbao na nyoyo. Na hivi ndivyo wakati watu wengi unavokatika sisi, mipirani katika movie, vijiweni maskan, bila ya faida yoyote. Na haya mambo alituma Mtume kutuonya wakati mdogo, wakati ndio uhai, time yako ndio uhai. Ukisema na kwenda kupoteza time kijiwani, unaharibu uhai wako, unaharibu chansi yako. Wallahi tunakokwenda mbele kuna vizingiti vizito. Mshairi anasema ama wallahi law alima al-anamu lima khuliqu lama ghafalu wa namu. Wallahi na apa, wangelikuwa viumbe wanajua kwa jambo gani hasa wameumbiwa, wameumba kwa nini, lama ghafalu wanamu, wangelijua hilo wasingejighafilika wala wasingelilala. Laqad khuliqu, wameumba watu hawa, lima lau absarat uyunu qulubihim, wameumba kwa mambo ambayo lau pazia lingelifunuliwa, macho ya nyoyo zao yangeliona, tahu wahamu, wallahi wangelichanganyikiwa na wangelivurugikiwa akili zao. Mamatun, kuna kifo mbele yao, thumma kabrun, kisha kuna kaburi na lina mambo mazito, wa mahsharun wa hasrun, na kuna kufufuliwa yaumul qiyama na kukusanywa pamoja, wa tawbikhun, na kuna masimango mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahwalu idham, na kuna vishindo vikubwa mno. Haya sisi tumeghafilika nayo, tumeshughulika na ngoma tunayopigiwa na wazungu huko, hiyo imetushughulisha, inatupotezea masaa, kinachopotezea faraid, akiona mtu kuna mechi aipendayo au kuna final au kuna timu aipendayo, basi atachelewesha hadi sala. Jamaa zitampita na sala anaweza ikaswali nje wakati wake, kwa sababu ya mpira. Sababu ya mpira zina nini nyoyo za Waislamu na upuuzi wa mambo usiowatilia faida hata kidogo akhira, bali ni majuto. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, sahaba wa mtume, anasema sahaba huyu, ma nadimtu ala shay'in, mimi sijapata kujuta juu ya jambo lolote, kanadami, kuliko majuto yangu ambayo naijutia siku ambayo gharabat shamsuhu, jua lake limezama, siku imepita manake, na kasafihi ajali, ajali yangu imepungua, walam yasri fi amali, nikiangalia siku hiyo amali zangu hazijazidi. Hakuna majuto kama hayo, niko the same kama nilivyokuwa jana, kama nilivyokuwa juzi. Ikinipita siku ya namna kama hiyo ambayo sikuongeza elimu, nimekuwa amali zangu za leo ni kama za jana, hakuna kitu ninachokijutia kuliko siku hiyo. Nas'alullah at-tawfiqa wa thabata. Alhamdulillah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة لغزان وإسلام أنا إن ليه قسيمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وتهاو وليشغلك لدنيا watu wa dunia, tajiduhum qad aqta'u awqata a'malihim, utawakuta watu hao wamekata, wamepoteza nyakati za umri wao, bilahwi alqulub, kwa pumbazo la nyoyo tu basi, za pumbazika nyoyo zao tu basi, walghaflati an dhikrillah, na kwa upande wa pili wako katika mghafiliko mkubwa, wameghafilika na dhikri ya Allah, wa amma amamahu, wameghafilika na mambo yaliyo mbele yao. من الوعد كتا أهل الزوري الزوري أليسوس فرميس أليسوس آهيد الله جل وعلا كواكي كنا بيبو كواكي كنا هولاين كواكي كنا ميتو يا أسالي يا أولنفي يا مزيوة هيا يوتي يا كواكي الله جل وعلا كواكي كنا مامو مزوري هيا أمتو آهيد أمتو فرميس تكفاني في زوري كالتنوني هي والله kwenda kukaa pahala pazuri palipokuwa hakuna kuzeeka, hakuna kufa tena, hakuna kuua. Hizi zote ni ahadi ambazo Allahu jalla wa ala amekuahidi wewe na mimi, lakini mbona tuna mghafala mkubwa? Unadhani utazipata hizi kwa kuua muda na masaa kwa kuangalia World Cup? Huko hakukupiti hata mechi moja, mapema ushafika na hata miaya upigi, wala uchoki, wala ulalamiki kama imamu anavofuta sura kidogo katika sala. Uko wewe ulalamiki, uko wewe unafurahi, moyo wako uko wazi kabisa. Tumeghafilika na ahadi za Allah jalla wa ala alizotupa. Watu wenye kushughulikia dunia wameghafilika na hayo pia, wameghafilika na waid, makemeo ya Allah jalla wa ala. Watarahum, utawaona watu hao, kad takhadhu dinahum la'iban, wameifanya dini yao ni mchezo, mchezo ndio dini yao, walahwan, na pumbao, game, movie, tamthilia na mambo ya namna kama haya, wamefanya hao ndio dini yao. Bi khilafi ahli al-yaqwa, ni kinyume kabisa na watu walioamka. Hawa manake wamelala, wameghafilika, wako usingizini, kinyume na watu walioamka. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, inna lillahi 'ibadun futana, Allah subhanahu wa ta'ala anao waja watambuzi, wako macho, wameamka. Inna lillahi 'ibadun futana, Allah anao waja watambuzi, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, wameitaliki dunia, wameipatalaka dunia, wakhafu alfitana, wameogopa fitna zilizokuwemo katika dunia. Nadharu fiha, wamechizama katika dunia wakaiangalia. Falamma alimu, wakati walipojua, annaha laysat li ayyi watana, kwamba dunia kumbe si pahala pa mtu aliye hai ndio pahala pa watan amefika hapo katulia ja'aluha nujatan wakaifanya dunia ni kama wimbi la bahari tu watakhadhu salih al-a'mal fiha sufuna wakazifanya amali njema ndio majahazi ya kukata katika mawimbi hayo ndugu yangu muislamu kwa hakika tuko katika mtihani mkubwa wa kughafilika dunia hivi sasa imekunjuliwa mambo yote tunasema yako kiganjani janga ngoma inapigwa huko wanademka waislamu katika miji yao mambo yasiyo na faida yoyote dunia imekunjuliwa na haya mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi aliyasema mapema kabisa katika hadithi ambayo rawahu al-imamu al-bukhari ameisimulia imam bukhari an amr ibn auf ibn al-buzayni mtume kasema siku moja wallahi mal faqra akhsha alaykum wallahi mimi siogopi ufakiri kwa dunia nataka nyote mwe mafakiri hainishughulishi wallahi mal faqra akhsha alaykum wallahi mimi siogopi ufakiri kwa dunia walakin akhsha an tumsata alaykum ad-dunya mtume nasema nachokiogopa mimi kwa dunia an tumsata alaykum ad-dunya ni kuja kukunjuliwa nyinyi dunia hili niliogopa kama abusi taala man kana qablakum kama ilivyokunjuliwa dunia kwa watu waliokuwa kabla ya nyinyi fatuhulikakum katika riwaya moja katika riwaya nyingine mtume akasema fatulhikum itakushughulishani dunia kama alhatuhum kama ilivyowashughulisha wao au katika riwaya mwanzo fatuhulikakum naogopa kuja kukunjuliwa kwenu nyinyi dunia kama ilivyokunjuliwa kwa wenzenu waliokuwa kabla yenu fatanafasuha kama tanafasuha ikikunjuliwa dunia kwenu nyinyi kama walivyokunjuliwa waliokuwa kabla yenu mtashindana nyinyi katika dunia hiyo kama walivyoshindana waliokuwa kabla yenu fatuhulikako dunia itakuangamizani kama ahlakatuhu kama ilivyowaangamiza wao ndugu zangu waislamu ni msiba mkubwa kumuona kijana wa Kiislamu kijana wa Kiislamu kashughulika eti na mpira na kombe la dunia limemshughulisha kiasi ambacho anaolewa na anajua kuanzia goalkeeper anamjua mshambulizi ya timu nzima mpaka aliyokaa benchi sio tu wa timu moja la wa nchi mbalimbali wachezaji wa nchi mbalimbali timu zilizoingia katika kombe la dunia anamfahamu goalkeeper na kiasi gani kanunuliwa anamfahamu mshambuliaji na magoli mangapi kafunga haelewi hawajui kuwataja kwa mpango hata watu 10 ambao mtume amebashiria pepo kwa sahaba ridwanullahi alayhi wale 10 wale ambao mtume kasema fulanun fil janna fulanun fil janna fulanun fil janna ukimwambia kijana wa Kiislamu hebu wataje hawa 10 ambao mtume amewabashiria pepo wakiwa hai Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna hawa wanna khalifa ambao mtume amebashiria pepo wakiwa hai na sita waliobakia Sa'id wa Sa'd wa Ibn Auf wa Talha wa Amir Sihr wa Zubair mumaddah muislamu hawezi atakutaja anafahamu wapuuzi tu eti kwa sababu wachezaji wa timu za mpira wamemshughulisha mpaka wale watu ambao kuwapenda wao ni dini yeye hawajui hawa sikwambii wengine katika maswahaba hawa famous 10 yeye hawafahamu hafahamu hata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hafahamu hana hata hadithi ya 40 kifuani chake muislamu ana majina ya makafiri tena katika moyo wake kawa hifadhi na magoli waliofunga na misimu waliocheza watilia mbali zile timu za kitaifa bali hata katika timu zao mbalimbali wanachochezea muislamu yani upuuzi huu umemshughulisha kuliko dini yake mpaka vipindi vya sala vinampita ni msiba mkubwa tulionao waislamu turudini katika dini yetu hakuna kitu chenye thamani katika uhai wetu kuliko dini yetu na hakuna kitu chenye thamani katika dunia hii kuliko uhai wako dakika yako moja ni uhai wako na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vipi umeitumia neema hii ya uhai ambayo Allah tabarak wa ta'ala amekupa. Umetumia vipi ujana ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa? Tuna masala mengi ya kwenda kuyajibu, hutokwenda kuyavuka kwa kuangalia kombe la dunia ikawa haijakupita hata timu moja, au kucheza mabao mitatu, au makeram na madraft na upuuzi mwingine, ikawa misikiti huko katika durusi mikavu ina watu wachache, umma umeshughulika na upuuzi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.